الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، فها نحن نوجه يوم عاشوراء، يوم أنجى الله فيه موسى من الغرق. إنما هو خبر أهل الكتاب ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه يصدقهم، وفي ذلك من العدل حتى مع الأعداء ما لا يخفى. بقيتي الله تبارك وتعالى إنا بن تامبلج سن تربرام نغنيان السن ينت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يلنكو يالله دولي خيوال تمسلكو ginaaw lolou mbok yi ñongi tekmal bisu arab bisu ashura dana nek ci ñenn ñi bisu dimas ñenn ñi mu nek ci ñom bisu lundi comme ni ñu wuté won ci tabaski bi lolay tax wuté wa day amal rek bisu tam kharit xam ngeen bisu ashura muy bisu tam kharit lan moy sabab bi lan moy histoire bi ci l'islam moy yonent yalla musa la yalla muccelon ci nonam bobu tuddu fir'aun yalla muccel na ñi gëmon yalla ñi andon ak musa dadi labal nonam bu reey bobu di fir'aun ci bir geej yaron ta alayhi salatu wassalam yalla dogal mu gataaye medine makka ñew medine mu fekk yahud yi diko wor mu laaj len ne len koor gi ngeen di wor lan moy sabab yahudi ne ko dañuy sant yalla la la len defal ba ngeen koy sant ñu ne ko dañu ando nak suñu yonent bu tuddu musa alayhi salam am ben nonam bu reey bu tuddu fir'auna topon ko bugu ñoo faagaagal ñu nak mom ñu ñëw ba ci geej gi amuñu fuñu yëm mo ngi suñu kanam geej ja nga suñu ginaaw amuñu fenn fuñu jëm buñu avancé dugg ci geej gi lap buñu reculé dajé ak suñu non bobu mu reynu neena bobu la yonent yalla musa jël yatam bi dal koy door ci geejgi geejgi dal di xar yalla ne wa banu israël ak musa nañu jall fiñu jallé ba jeex musa sax yakam ci wonna bëgga japp ci geejgi ñaari chat yi ne da koy tejj bala waji di len dab yalla ne ko bayil geejgi sa yon nekk ci bayil geejgi dama sew sa bi mu wone ginnaw li ñuy wax ci bandi bu am doole bu bew ba gis bopam du deltu ginnaw kanam rek firawna daali soobu ak ay soldaram parce que doomu adamay jamono ju nekk pouvoir lañuy jaay kattan doole bis bu nekk da ngay gis borom doole di wone dooleem firawna bu mu soobe ak ay soldaram yalla muné fanabaznahu fil yammi wa huwa mulim yalla muné ma japp ko nekk ko ci ndox mi muy kuñu yedd wa yalla wax ci alquran ni inna fi zalika la ibra lol day kemtan la li ulil albab ñeel borom xel yi inna fi zalika la tazkira yalla neena lol fatali la ak war la kepp kuma baña top gise nga ñew dina xoti geejgi wala mu xoti suuf ci ñu duggal la ci suuf ci kepp la nit ñi ñibi dara du xew te biko yalla waxe ba legi mu ngi koy def mbokk yi ñu ne yonenti yalla muhammad ñun loolo tax ñuy woor bis bi ndax sant suñu borom lim nu defal ndeke do ci jange bu la yalla defale xewal dama la taranga yalla may la wir lan mo la war moy nga sant yalla waye xam ngeen ne baat bobu di sant te muy jaamu yalla bu reuy tay mom ñun wa senegal lu mu dindi suñu dundu la sant yalla ñu ko kenn ko ci way neewna nga fek nit ku yalla defal lepp nga bet ko rek mu japp lan sijaada ngay ko sa way loy waji def mo ne dama bëgg julli ñaari rakka sant sama borom ak neew lo koy gis tay kay li am moy liggey ndayam la xamone na ne dina am li ndax yaayam ko liggey ci kër gi kon yaayam la du yalla ki xamone na ne dina abduna am li ndax señ diiw moko ñaanal kon señ bi la du yalla ki xamone na ne dina am li parce que dafa def sacrifice ci dundum parce que daf ko ñëfé kon legui dundu gi la daf ko ñëfé du yalla legui yalla lan lay def wute alquran ne won wa amma bi ni'mati rabbika i'malu ala daawud shukran wa qalilum min ibadiy ash-shakur yalla moko wax ñene neew na ci jamm yi ñu may sant man yalla bal sax yonent bi daf ko wax ci hadithul qudsi yalla ne yonent bi neena yalla ne ana wal ins wal jinn fi naba'in 'azim man yalla ëllëg yowmal qiyam man ak nit ñi ak jinne yi foog ñu taxaw ci benn tribunal ñu atté ñu ndeke yalla mer na mer goo xam ne dana poñe nit ëllëg taxaw loo ko moo jinne pour ñu atté leen lan la nit ak jinne def yalla moo koy nettali de ci lamm ñu yonent bi yalla nee na akhluqu wa yu'badu ghayri man yalla maa bind ñu bàyyi ma jaamu keneen man yalla maa bind mani nañ ma jaamu ñu bàyyi ma man yalla dem jaamu keneen lool leer na lela nga dégg ku takk rajoom guddi yor ay tabala wala ay sabar naan diw mooy borom jaam yi di wax tur di wax koo koy borom jaam yi lela nga dégg ko ku seereel yàlla fi ci biir ñumaa ji dégg na loolu ci noppam waaw wala diw mooy yàlla wala ñu bàyyi li ñu war a defal yàlla defal ko mbindeef moomu wala yalla tere kenn du bàyyi ni tere ñëpp bàyyi wala nga gis nit màggal nit moroomam lu raw ni ñu war a màggale yàlla da ngay dugg tribunal ñëpp toog ñu jékki-jékki ay mbir ñu ne jóg leen taxaw ñëpp jóg ñu ne mbaxna yi ne dañ ñu takk noir fumé tekki leen bu fi benn portable sonné ñëpp respecté ko te buñ duggee ci jàkk ci portable yi takk ñu takk noir fumé yi mbaxna yi ci bopp yi kenn du respecté néegu yàlla te tribunal dañuy respecté la ikhwani fillah yonent bi ne yalla bindu ñu jaamu keneen bi ñaarel bi munewa arzuqu wa yuskaru siwaya man yalla ma wursugal ñu sant keneen wursug bi yalla ko mo mo koy dakk fu sori yoni ko ci yow mu ñew nga am ci lu ne gañ o le nga dello yalla ñukal nga sant keneen man kay bima deme ci diw mu ñaan wala bima defale diw wala bima nangam nga sant keneen baye yalla tabarak wa taala motax teul ak fokk yalla wolé tribunal biñ waxé lolu né ñun dañuy wor ngir sant yalla yon yalla muhammad alayhi salatu wassalam né len man ma len gëna yey ci musa ma len gëna yey ci musa ci juroom ñett mbir al ula annana saddaqna bihi wa amanna bihi ولم نراه بخلاف من كذبه من قومه لوتاخ جولي نيو غنا ييتي موسى بروم فام فامي دا ديكاي فيري جوروم نيتي بوين بيتي نجك موي نون جولي ني دغال ناج موسى عليه السلام ني نو دغال القران دغال كو يونتي بي نداخ كرو جولي ييب فو دغ فيك موسى deugal nañ ko mom yonent la yalla ko yoni waye lenn ci ahlul kitab dañu weddi musa ñun deugal nañ ko gisunu ko am ben julit bu gis musa alayhi salam ci julit ñi yalla yoni won yonent yalla muhammad ci ñom gisunu ko waye deugal nañ ko wutek ñako weddi ci ay nitam ñaare annahu daa litawhidillahi kama daa ilayhi nabiyyuna bal la yakhtalifu anhu shay'an fi hadhihi aljiha musa lan lay indi won moy kennal yalla tawhid lol la yon yalla muhammad indi mana dine bi yonent yalla muhammad indi won mom la musa indi moy nañu kennal yalla walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ya'budu allah wajtanibu at-taghut wama min umma illa khala fiha nazir amul ben xet dul ab yonent dem na pour baye lo len bokale nit ñi lank rek ne dañuy de ci bokale ak neew kuy jaamu yalla tey te du bokale te bokale kuko def do dul aljanna bu yebo nga gem bu yebo nga baña gem billahi wallahi bo de ci bokale safara nga jëm waman yushrik billahi faqad harama allah alayhi aljanna yalla neena kuma bokale aramal na ci yow aljanna bo woron dem aljanna gome na sa tour safar nga jëm direct parce que dang ma utal morom gis ngeen bokale di sax ngeen xamne dafa graw amal soxna rek amal soxna nga dem juma ñewat fekk mu togal la ginar nga ñew fekk ben way teud sa kawlal ñu tajal ko ginar gi nga ni sa soxna ki nak mu ne la ki mo ayatay daari yam fofu même bu don day kaf sax nga yor bal pistolet dang ko koy door waxuma la nak kaful legui nak yow nga bëgg dendela yalla ak keneen motax yalla dula bal mu ko abana door rek bayina ci misal bu don sa dom la sax nga yoniko mu dem ci bitik bi keneen dal koy wo yoniko nga ñew mu ne yow nga ne yow mala yoni ba legui fo nekkon man def dama ñew rek pa diw ne nak na bayyi li ma yoni mo mu yoni ma allahu akbar dom joju boko pesé lexu ndey jor bi day ñewat ci amu xol ñaar yi rek nga def len li yalla mi la bind nga bayiko jaamu kenen yalla neen duma la bal mu yow safara nga jom motax diina bi musa indi won moy diina tawhid mok yaronte bi alayhi salatu wassalam wute wuñu ñettel annana nashhad annahu ballagha din allah wa adda al haqq ar risala ñongi sédu ñun julit ñi ne musa liko yalla yoni won lepp la leral bayiwu ci tarfatul ayn lepp jangale na alquran mom ko wax so jangé alquran yonent bi gëna sonu ci yonent yi ci alquran moy musa mom mo upp lu yalla tuddu turum ci yonent yi ci alquran li yalla tuddu musa ci alquran sax turum tuddu ko yonent yalla muhammad ndax musa problème yi mu amone yi mu daj li mu daj ak banu israël way li mu daj ak firaun motax mu gëna sonu ci yonent yi baqara ba suratul a'la yalla nga tuddu yonent yalla musa baqara ba a'la ñentel annana la nusihi ñun de duñ lor Musa buñ ko wax la ko banu Israël waxon ndax wa banu Israël ño saga Musa xass ko wax wax ju bon ba yalla diko wetti ci alquran ko yi ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aghaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu yeen ñi gëm yalla bu len melne banu Israël yeen julit ñi bu len melne banu Israël bu len lor yonent bi ndax banu Israël dañu loron Musa ne dafa xuxan ikhwani juromel annana nashhad annahu law kana hayyan zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma wasi'ahu illa ittiba' an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ngi sedene mom yonent yalla Musa li maqamam di reey yeb li muy am daraaje yeb li muy mak yeb li muy bok ci ulul azmi min ar-rusul yeb su fekke won jamono yonent talibe yonent bi lay nek sallallahu alayhi wa sallam gal yonent bi moko wax yonent bi mo gis Omar ibn al-Khattab yor ay fi ci bible diko lire yonent bi kanam gi dal di sanxe mu ñew ne Omar jox ma kayit yi nga yor Omar jox mu xol muy bible mu ne ko ma ngi giñ ci magga yu yalla tere bi ak kiñ ko wacce kiñ ko wacce tay bu doon dund suuf ci du yaatu lu dul mu nek sama ginnaw sallallahu alayhi wa sallam kon yonent bi du morom ken legi nak yonent bi su Musa nekke talibe yonent bi kon kenen nak tax ñu jël kenen kon diko tek ci kaw yonent yalla muhammad te kat diine l'islam bi ko am dara rek muhammad la set te lolu ko dem ci jakkam ji xam ko dugg ci rawdam bi fimne ma bayna bayti wa minbari rawdatan min riyadil janna wallahi ko egg fofu xamne muhammad moy muhammad aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafur alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله النقطة السادسة أننا نؤمن بما جاء به عليه السلام في باب العقيدة ولو لم نقرأ أو نطلع عليه ندلني دي عندنا نيوغيانتي على موسى عليه السلام ci liko yalla yoni won ci pass pass Musa la mu fason lolu julli di fass moy kennal yalla yalla kennala mom yalla tabaaraku wa ta'ala amul morom pass pass bob don tane ñun jangu ñuko ci tawrat yalla netali nañ ko ci alquran lolu motax ñun ak Musa ñoo bokk pass pass lolu tax yonent bi ne len ma len gëna yey ci Musa juroom ñaarel اننا نشهد ان كل من كان من امته ولم يتبع النبي ان موسى عليه السلام منه بريء نين جولي ني نيغي سيدال يونت يالا موسى نيم في باي وون دي اي نيتام ني كي فكي وون جامانو يونت لانك باجا توب يونت بي موسى دا فا دنجي نيو ماني Musa ñim fi bayyi woon ñuy dund ba yonent yalla muhammad fekk leen fi ñu lank baña top yonent yalla muhammad Musa bu dekké day deñ ci ñoom da naan man ak yeen bokk ñu parce que da ngeen wéddi muhammad man suma fekké woon muhammad jamono dama koy gëm kon yeen bi ngeen ko fekké kum gëm leen man ak yeen bokk ñu dara juram ñettel anna allazi jaa bihi sallallahu alayhi wa sallam والذي جاء به موسى عليه السلام يخرج من مشكات واحد كما قال النجاشي نجاشي خم نين غور لوون تي ايثيوبي ديسان داما داجك بن واي سي ايرابور جيدا كو نيول لا ني بري لا ني نييو نوي ما فيما تخاو ويرو ني نما فو دك مان لين سنغال ني نما مان لين فان نغن دك ني نما ايثيوبي من لن أين السلاسي ينما لا لا تقولنا هذا الرجل الكافر قلنا جدنا نجاسي may len ayla silasi mo nekon sen jitt ñu ne bu wax ko ko way wax ni sunu mam najasi ndax moy julit ñun mom lañ bokal pass pass ñu nga ki nga bokal pass pass najasi julli ñu dañoo joge makka ñoo neubatu ci mom est ce que yonent bi mo len ne dem len etiopi amna fa bour bo xamne du togn du nangu ko togn julli ñi daal ñoo neubatu etiopi yeferi makka quraish jël wenn way bu tutu amr ne ko yow kharitu bour bi nga demal lañ la jox or ak alal bo deme nga neexal ko bour bi mu jox la julli ñepp ñu indi len makka ray len amr daal di gadd waxane or ye khalisi jël ko ci bi mu yexi bour bi daal di wote ben reunion amr ñew julli ni ñew bour bi ñew tok bour bi ne amr lan mo len metti ci ñi ñu ne ñi dañoo ñëw di takalé diiné imam yi dañ fa fekk suñu imam ak suñu bay top dara ñoom ñu ñëw wétti loolu ha la gis ngay dal dañ koy wax tay mais da ngay dembul won lélé nga dégg ñu ne ñi dañoo wétti ci mag ñi indi yeen mag ñi lan lañ fi indi mag ñi l'islam lañ yoron di alcorane ak sunna lañ doon dund kon suñu waxé wax joju dafa melne mag ñi leneen lañ nekkon mag ñi ci lan lañ nekkon xexa tubab bi samp alquran ak sunna ñun ñoo divier est ce que alhadji malik ak cheikh ahmed bamba da lañ jox jigen loxo est ce que sen jamono bu jigen daana def bopu neen cheikh ahmed bamba lan la wax ci jigen ji def bopu neen lan tanali dinan hatta tasari jismuka bi takhammul ya zainab serigne bi neena kudul mur du julit cheikh ahmed bamba mako wax dama la wax mako neena kudul mur du julit waw waw ñun kay ñun ñoo jadd buñu leen tuumal ñoom ñoom jaal qur'an ak sunna la ne xamu ñu leen ko wé di jangal masalikul jinan jangal masalik jangal tasawudu sikhar jangal tasawudu ziwan jangal ima wax ko wé dama nga jang salatu sahab ala zimalik nga xamne ñoom ci deug la nekkon li ñu nekk jeñ ñu chaahan yu nekk def yaramu neen bay xalé jigeen ñuy patchal di dangal goor ñi di kriskara seen tube yi bënd seen nopp di fess stade bay jakk yi xam ngeen ne loolu alhadji malik sallallahu nan wax sun nan wax deug najasi bokki da ne amr lan mo leen met ci ñi ñi dañoo takale diine yi mag ñi ak lan ñi dañoo yëkëti jigeen te jigeen xam ngeen ne amul benn jëriñ seen diine dafa yëkëti jigeen ak lan ñom nenañu isa jaamu yalla la rek bur bi mer jox taxaw daldi wacc pliant bi mu togon ak dox ne ko ngani lan ñi luñ wax ci isa e yeen seen diir dafa am lu wax ci isa jaafar jaafar as-sadiq jaafar ibn abi talib daldi pousse ñaari jéego mo doon amerique ne ko waaw waaw suñu diine kay am lu mu wax ci isa lan la diine bi wax nako isa sunu diine dafa ne jaamu yalla la yonentab yalla la ruh la bu baye ko ci yalla bu mu sol maryam nako ndax sen alquran dafa wax dara ci mbirum maryam waaw ne wax na dig mune waskur fi kitabi maryam idin tabasat min ahliha makanan sharqiyya mu jappal bur bi ay diko jang ba ci ag bur bi commencé joy amr daal di xol bur bi daal ne bu waji di daanel ay bi rek ñu ray ñepp ndax bur bi mer na bay joy bi jaafar jeexale ay ba egg ci salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'asu hayya yalla mu ne zalika isa ibn maryam qawlul haqq alladhi fihi yamtaru li lay moy waxu isa waxu deug ci gaay di sik sak di ci deng deng wax jaangi ni bur bi daal di jël ben yapp bi mu yoron kan bi daal di koy reut daal ne maangi giñ ci magga yu bur bi sa wax ji ak wax ji isa indi won ak musa ño bok ben genn way bi ñu genn ben wax kessa maangi sédé né tay yonent bi ya bi yalla yondi won ci yeen ab yonent la deug la yalla ko yondi mo tax najasi moy sahaba bi gëm yonent bi genn aduna yonent bi yeguko ñu sul ko après wo yonent bi ne ko waji genn aduna yonent bi daldi genn sahaba yeb ci all bi daldi djublu penku daldi julle najasi salatu al-ghaib kon mbok yi deug gi moy li moy lan al qur'an lam fi fek mu joge ci musa ak isa weddi wu ci len ci ben pass pass le genné ci ben ballu way le genné mbok ci yalla ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala nas'alullahu an yanfa'ana biha wa an yatawallana bi hifzihi wa an yansura dinahu wa kitabahu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله